Astăzi privim în Iacov, capitolul 4, doar așa ca un text de start. Continuând ceva, sau continuând ideea duminicii trecute, vorbim despre cum trecem de la rezoluții, de la hotărâri, de a deveni tot mai mult la Iisus, așa cum vrea Tata, la schimbări, la a fi în realitate transformați. În Iacov, capitolul 4, versetul 13, Iacov spune: ascultați acum voi cei care spuneți, azi sau mâine ne vom duce într-o anumită cetate, vom sta acolo un an, vom face negoți și vom câștiga. Și nu știți nici măcar ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, ar trebui să spuneți. Îmi place Dumnezeu că întotdeauna când ne muștruluiește, ne arată care e problema, ne arată și ce să facem. Sau, în cazul ăsta, cum ar trebui să spunem? Bineînțeles, cum ar trebui să fie atitudinea noastră. Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă mândriți cu lăudăroșeniile voastre. Orice astfel de laudă este rea. Așadar, cine știe să facă ce este bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat. Vedeți contextul unei cărți pe care am studiat-o nu de mult, despre maturitate. Unul din semnele maturității este că plănuim cu Dumnezeu. Învățam noi și ne amintim în dimineața asta. Plănuim cu Dumnezeu. Dar în dimineața asta aș vrea să punem o întrebare. Dacă nu plănuim cu Dumnezeu, ce arată asta despre noi? Putem să observăm foarte rapid aici că în versetul 16, dacă nu facem așa, dacă nu plănuim cu Dumnezeu, dacă atitudinea noastră e: Doamne, ce fac? Aș vrea să merg cu Tine, să plănuiesc cu Tine, aș vrea să-mi dai înțelepciune. Iacov vorbește chiar despre, în capitolul 3, despre înțelepciunea de sus, care vine la Dumnezeu, cum este, și înțelepciunea lumească, drăcească și firească, apropo, care vine din noi ca oameni. Spune în versetul 16: pe când acum vă mândriți cu lăudărășeniile voastre. Este stilul lumii în care trăim să ne facem planuri. Sunt la modă planurile, sunt la modă rezoluțiile. De aici plecam. Vorbeam la început de an și la sfârșit de an despre reflexii. Am continuat cu ideea de care ar fi cea mai bună rezoluție. Și nu există alta decât a deveni ceea ce ne-a creat Dumnezeu, de fapt. Să devenim ca Fiul Său. Pentru că El e dovada clară, cea mai clară, a ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Ne uităm la Iisus și înțelegem ce înseamnă iubirea. Ne uităm la Iisus și înțelegem iertarea. Ne uităm la Iisus și înțelegem, nu teoretic, ci pe bune, ce înseamnă să trăiești până la 30 de ani ca om, să fii smerit, să aștepți timpul lui Dumnezeu pentru tine. Și învățăm totul din caracterul lui Dumnezeu de la Iisus. Dar trecută puneam însă întrebarea. Și o repet pentru că aș vrea să înțelegem că astăzi continuăm. Cum trecem de la rezoluții, de la hotărâri? Pentru că le avem. Într-o vreo sau altul ne hotărăm. Și Dumnezeu, să știți, învățam că El nu e dușmanul nostru, El este pentru noi. În ce sens? Să înțelegem bine. Că Biblia vorbește că Dumnezeu, dacă e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Dumnezeu este cu noi când noi suntem de partea Lui. Înțelegem bine. Pentru că de prea multe ori ne ducem și la furat cu Dumnezeu. Știi? Și Doamne ajută. Și facem tot felul de prostii de genul ăsta, mințindu-ne singuri. Bine, asta e o formă poate agresivă din partea mea, dar câte lucruri nu facem punând numele Dumnezeu? Și nu stă lui Dumnezeu. Să zicem bine. Dar să ne punem întrebarea în contextul în care vrem să continuăm. Cum ajungem de la hotărârile noastre, da, care sincer spuneam noi, de a fi cu Dumnezeu, de a fi după voia lui Dumnezeu, la a ne lăsa transformați? Pentru că am învățat noi că avem o problemă. Și anume, păcatul. Și duminica trecută identificam că problema cea importantă cu păcatul, păcatul are o problemă și el are o problemă. Noi nu știm să-l spunem pe nume. Nici nu suntem în stare să-l vedem, nici nu suntem în stare să-l pricepem. Și unul din motivele pentru care noi nu ne lepădăm de el, nu reușim să ne dezlipim de el, nu reușim să avem victoria asupra lui, este că nu-l vedem cum îl vede Dumnezeu. O, dacă am vedea păcatul cum îl vede Dumnezeu. Și unul din cele mai cunoscute versete, ar vrea să-l privim astăzi din punctul ăsta de vedere, a ideea acestea. Cum vede Dumnezeu păcatul? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu știm noi versetul ăsta. Dar falimentăm sau eșuăm în a, în a pur și simplu a înțelege că acolo vedem, exact cum Pavel spune în Romani, capitolul 11, vedem și bunătatea, dar și asprimea sau și dreptatea lui Dumnezeu. N-a curțat el pe fiul său. L-a dat pe singurul său fiu. Și totuși să ne punem întrebarea, continuând de data trecută, calea este să privim la cruce. Privind la cruce atunci când vine vorba de păcat, înțelegem că pentru fiecare păcat Iisus a suferit. Și noi putem să ajungem în felul în care nu mai contează lucrul ăsta. Dar ar trebui să realizăm că Isaia ne amintează că în locul nostru a suferit El. Păcatele noastre le-a luat asupra Lui. Fără de legile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că, spune Isaia, vai de mama Lui, pe românești așa. Ce-i făcut ăsta? Și totuși, ăla era locul nostru. Și spuneți-mi, cum ajungem noi să vedem păcatul așa cum îl vede Iisus? Fiind același Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care Isaia cu 700 de ceva de ani înainte vedea lucrul ăsta. E același lucru. Prin același Duhul Sfânt prin care Iisus a putut să trăiască în ascultarea de Dumnezeu. Pentru că El n-a ascultat de Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. Biblia ne spune într-un verset care o să citim astăzi spre sfârșit, Filipeni capitolul 2, că s-a dezbrăcat de Dumnezeirea Lui. De multe ori ne spune, a, nu te poți compara cu Iisus. De ce vrea să fii ca Iisus? Că El a fost Dumnezeu. Da. Dar în ascultarea Lui și în umblarea Lui pe pământ, El a fost total supus Duhului Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi putem. Și asta e o veste revoluționară, dacă ne gândim. Și acum, la ce te gândești? Te-aș întreba. Te gândești că la acolo unde e bătălia ta cea mai mare, cu păcatul, Iisus spune, eu am învins păcatul ăla. Nu se spune în Evrei, capitolul 4, spune că avem un mare preot la care ne ducem nu cu frică, nu cu teamă, ca în vechime, că dacă nu aduc jertfa cum trebuie, o să mor. Și cu îndrăzneală spune, pentru că El are milă de slăbiciunea noastră. Pentru că El a fost ispitit în toate lucrurile de afară de păcat. Ne gândim la lucrul ăsta și asta e o invitație la Dumnezeu. Deci să ne punem problema aceasta a păcatului. Spuneam că nu suntem în stare să articulăm. Și spuneam că păcatul de bază, pentru că mi-am pus întrebarea, dar dacă ar fi să înțeleg păcatul, să văd cum văd Dumnezeu, ce ar trebui să fac? Trebuie să înțeleg primul păcat. Și păcatul primordial este mândria. Și astăzi m-am oprit asupra păcatului mândriei. Pentru că, sincer, n-a venit nimic altceva și n-am putut să fac alt mesaj. Mă gândesc la o serie de studii care trece mai departe la început de an, dar n-am putut să trec peste partea asta. Cel puțin pentru mine, personal. Pentru că este, spuneam, o revoluție să vezi păcatul cum îl vede Dumnezeu. Este o revoluție să vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu. În dreptul tău. Și zic eu astăzi, în dreptul acestui lucru, este o revoluție să înțelegi păcatul mândriei în viața ta. De aici să rup toate. Absolut toate. Spuneam la trecută că mândria, păcatul ăsta primordial în care a căzut primul înger. Apropo de îngeri, Sfântul Augustin spunea, mândria a fost păcatul care a schimbat îngerii în diavoli. Dar smerenia este cea care îi face pe oameni ca îngeri. Mândria e calea diavolului. El a inventat-o, în inima lui s-a găsit mândria, citeam în Ezechiel. Și astăzi aș vrea să deschideți împreună cu mine în Isaia, capitolul 14, citim celălalt text, care ne vorbește cum a luat naștere mândria. Și aș vrea să păstrăm întrebarea asta, dar cum este mândria în inima mea? Cum este păcatul acesta în inima mea? Pentru că vă garantez, dacă e un păcat care, din care reies absolut toate, Isaia 14, de care se leagă toate și care așa, are așa de multe forme în noi, așa de multe efecte, dacă vreți, el fiind cauza, acesta este păcatul, mândria. Și în capitolul 14 din Isaia, versetul 12, spune, cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu asupitorul neamurilor, tu ai zis în inima ta, mă voi înălța la cer. Ce înseamnă mândrie? Iată, să zici în inima ta, mă înalț, mă voi înălța la cer. În cazul lui Lucifer, că am văzut în Ezechiel, că fusese creat așa de minunat, cel mai tare din parcarea lui Dumnezeu de îngeri, zicem așa. Extraordinar, superlativul. Uitați-vă ce spune, tu ai zis în inima ta, mă voi înălța la cer, mai presus de Dumnezeu. Îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării, pe înălțimile din nord. Mă voi înălța deasupra norilor și mă voi face asemenea celui preanalt. Vezi? Asemenea lui Iisus este ceea ce Dumnezeu vrea să fim noi. Dar să fie asemenea lui Dumnezeu, îi aparține doar lui Dumnezeu. El este unic. Și știi ce? N-aș vrea un alt Dumnezeu. De multe ori m-am zis lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu n-ar fi cel mai tare, unicul, singurul, atunci chiar n-ar fi Dumnezeu. Nu m-ar impresiona. Dar de multe ori ajungem noi să disprețuim pe Dumnezeu în sensul în care uităm că este absolut unic. Este lucru care se pare că l-a uitat Lucifer. Că el este singurul. Nimeni nu se poate asemui. Dar ai fost întit, spune în versul 15, în locuința morților, în adâncimile gropii. O expresie a coborârii lui, practic, în iad. Pentru că iadul a fost făcut pentru Satan și îngerii lui, nu pentru om. Și la fel și iazul de foc, moartea a doua, despărția veșnică de Dumnezeu, este pentru el, îngerii lui. Dar acolo merg, mă referam la iazul de foc, moartea finală, mai exact despărțirea finală, pentru că nu e o moarte încetare din existență, ci este o moarte în viziunea lui Dumnezeu, înseamnă despărțire de cel care ți-a dat viață, de cel care ți-e sens. Și în duh și în trupuri de slabă, fiecare om fără Dumnezeu va putea să înțeleagă scrâșnirea dinților și regretul și suferința maximă pe care cuvintele noastre n-au niciun fel capacitatea de a le descrie. Și de să știți că iadul începe de aici. Orice zvârcolirea noastră, orice china noastră, orice neîmplinire, orice grimasa noastră, orice strâmbătură, dacă vreți, din nas sau din mărășul, din ce ne mai strâmbăm noi, și orice formă de împlinire noastră, să știți, este doar pur și simplu o experiență trecătoare a ceea ce iadul va fi de milioane și miliarde de ori mai mare. Și ce bine este să-ți pui credința în Hristos, pentru că dacă vrei iad, numai aici experimentăm. Pentru că dincolo nu va mai exista. Cineva spune așa. Pentru noi cea mai apropiată experiență de iad, ce care am primit pe Hristos și am așteptat că a murit în locul nostru, este pământul ăsta. Dar să știți că e și invers. Așa că ne alegem. Dar să ne întoarcem la Lucifer. El este cel care găsim mândria concepută. Mândria aceasta care duce la îngânfare, așa că mă voi ridica, mai presus de Dumnezeu. Pentru că, să știți, ideea asta de voi fi asemenea lui Dumnezeu nu există, să știți, este o minciună. De fapt, dorința este să fim, nu poți să fii ca el, și deci logica este că vrei să fii mai tare ca el. Pentru că le elimini. Nu există neutralitate. Și asta e un alt adevăr. Nu putem să fim neutri. Dar trăim într-o lume în care Dumnezeul este neutralitatea. Se numește politically correct. Să fii corect politic. Dar nu există așa ceva. Iisus spunea, nu puteți sluji la doi stăpâni, pentru că vei iubi pe unul și vei urî pe celălalt. Și invers. Nu există. Și mă întreb, cine are dreptate? Mândria aceasta care duce la depărtare de Creator. Să fii tu creat de cel mai tare. Să fii unic. Să fii extraordinar și să renunți la acela care, fără de care nu există sens în viață, împlinire. Să depărtezi de el. Este o mândrie care duce la înțelepciune lumească. Latitudinea asta, spuneam noi, de scuzare. Redenumim păcatul. Nu mai e păcat. Nu mai e așa de rău, așa de urât, așa de scârbos. Și ne justificăm, minimalizăm păcatul și îl redenumim și ajungem să avem o atitudine de ascundere. Nu mai mătuisim totul. Oricum știe Dumnezeu. Câte forme oare, vă pun din nou aceeași întrebare, dar sub altă formă. Câte forme oare are mândria noastră? Oare câte forme? Care sunt formele inimii mele? Inimii tale? Totuși, poate ziceți că vorbim destul de mândrie, dar totuși să punem întrebarea, ce e mândria? Mândria este atitudinea de a fi independent. De bună voie sau inconștient, că tot aia este, că există. Și existența noastră se definește prin ceea ce ajunge să facem, conștient sau inconștient, e atitudinea aceea de a fi independent și autoneprienit, adică autoîndreptățit. Părerea mea contează, cu alte cuvinte, mai mult decât părerea lui Dumnezeu. Asta este mândrie. Și atunci ne întrebăm din nou, oare cum suntem noi în forma aceasta de mândrie? Mândrie este aceea atitudine de că n-am nevoie de Dumnezeu. Și de fapt, știi ce? N-am nevoie de nimeni. Nu va trebui niciodată prin cap? S-o las la goana? Câți ani m-am chinuit eu? Și nu știam că e mândrie, pentru că Dumnezeu mi-a deschis ochii și mi-a spus: singura ta problemă nu este că știu eu că ești cu bube în cap și cu probleme, nici o noutate. Singura ta problemă peste care nu poți să treci este mândria ta. Până când am recunoscut păcatul acesta, n-am putut să fiu eliberat. N-am putut să-mi iau ochii de la mine sau de la oameni, care tot aia e, și să-mi ia țintez la Dumnezeu. N-am putut să fiu folosit de el, pentru că spuneam ca și Moise: Doamne, găsește pe altul. Cum este când Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și tu să spui: găsește pe altul? Și noi facem trucul ăsta. Vă spuneam de formă de mândrie. Mândria este atunci când te referi că te simți bine de capul tău și nu dai să socoteală la nimeni, și alegerile tale pur și simplu arată independența totală față de Dumnezeu, Creatorul, Tatăl tău. Apropo, trebuie să facem diferența între mândrie de genul acesta și mândria care arată o atitudine de bine, de bucurie, ca de exemplu când cineva care ți este drag a realizat ceva. Sunt mândru de tine. E altceva. De fapt, nu este o mândrie de genul ăsta, este o bucurie exprimată. Este o bucurie, poate fi și neexprimată, dar o bucurie care este pro-creație, pro-bine, pro-excelență, te bucur pentru cineva. Nu despre asta, despre asta mândrie vorbim noi astăzi. Primul fel de mândrie despre care vorbeam este ceea ce în Proverbe, dacă deschideți cu mine la 8, Proverbe 8 cu 13, spune Dumnezeu în partea a doua: iată ce urăsc eu. Știți, sunt mulți care spun: Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu nu mai poate iubi, iată că Dumnezeu și urăște. Iată ce urăsc eu: mândria și aroganța, sunt surorile ăștia, calea rea și vorbirea stricată. Știți, dacă mi-am dat seama acum un lucru, spuneam că din păcatul ăsta ies toate păcatele. Așa cum din dragostea lui Dumnezeu, să știți, să țin toate celelalte calități ale lui Dumnezeu. Din dragostea lui Dumnezeu există bunătatea, cădincioșia sau fidelitatea, dacă vreți. Da? Din dragostea lui Dumnezeu rezultă înfrânarea poftelor. Din dragostea lui Dumnezeu rezultă pacea. Toate roadele acestea, toate calitățile lui Dumnezeu. Dar din mândrie ies toate păcatele. Și Dumnezeu: iată ce urăsc eu, mândria și aroganța, calea rea și vorbirea stricată. Ne mai punem întrebarea: oare care sunt formele mândriei? Pentru că deja vedem câteva aici. Cum este inima omului mândru? Păi, în inima omului mândru nu e loc pentru Dumnezeu. Nu? Nu e loc pentru Dumnezeu. Și ce înseamnă că nu e loc pentru Dumnezeu? Hai să înțelegem bine. Nu e vorba de a veni la biserică, de a-i da o oră, două, când ai timp. Mă rog. Nu înseamnă pur și simplu să te anesteziezi, dacă vrei, cu un studiu biblic pe săptămână. Că putem să avem și atitudinea asta. Merg și nu zic că popa ăsta ceva sau poate chiar tu ești judecătorul tău. Nu. Pentru că nu despre asta e vorba. Poporul Israel era plin de oameni care nu mușeau legea. Dar Dumnezeu spune: poporul ăsta mă ținește cu buzele, dar inima lor este parte de mine. Pentru că realitatea înseamnă în felul următor, cum spunea cineva, un frate drag și bătrân: suntem o zi sfinți și 6 zile dragi. Pentru că faptele ne arată că în noi există viață dominată de roadele firii pământești, a cărei ambasadă este ambasada diavolului. Apropo, firea noastră omenească. În inima omului, spuneam, nu e loc pentru Dumnezeu, în sensul de a-și face loc de a trăi, de a se exprima prin bine. De-aia oamenii ajung să spună: da, cunosc pe cutare, ești credincios. Și falimentează sau eșuează în a spune: da, l-am văzut pe Hristos în viața locutare. Și atunci, mândria asta arogantă este opusul umilinței. Spunem, diavolul, satana, Lucifer și Iisus: mândrie, smerenie. Nu la întâmplare Iisus în Matei 5:3 spune: ferice de cei, cum? Cei săraci în duh. Nu săraci cu duhul, având probleme la mansardă, ci săraci în duh. Expresia și aceasta în original înseamnă un om ghemuit, a plecat. Datorită dorinței lui de a se proșterne. Este omul care își dă seama de limitele lui. își dă seama că fără Creator, fără Dumnezeu, nu e nimic, nu poate realiza nimic, și chiar dacă ar realiza ceva, tot neîmplinit ar fi. Ferice de cei săraci în duh, spune Iisus Hristos. E o problemă spirituală. Mândria este practic ceea ce caracterizează imposibilitatea apropierii de Dumnezeu. Imposibilitatea apropierii de Dumnezeu. Am văzut până la început mândria, dar aș vrea să înțelegem și niște exemple concrete. Că spuneam noi, întrebarea, care sunt formele mândriei în viața noastră? Pentru că vedeți, asta este ceea ce îl oprește Dumnezeu să ne schimbe. Dumnezeu nu va trece niciodată peste voința noastră. Dar dacă noi, de bună voie și din dragoste, așa cum spuneam, cum se obișnuiește la botezul nou testamental, prietene, de bună voie și nesii de nimeni, de dragul Domnului Iisus, te botezi? Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău? Ca și la căsătorie, dacă vreți. Cam ambele sunt căsătorii, sunt legăminte, dacă vreți, prin asemănare. Știți, poate zici, dar nu spun eu, mă voi ridica deasupra lui Dumnezeu. Hai să fim serioși. Și totuși, orice loc al lui Dumnezeu, dar orice loc al lui Dumnezeu, 2, 1 jumate, este exact aceeași declarație. Dumnezeu nu e pe tronul vieții mele, nu e cel mai important. Vedeți, asta este ce ne oprește ca Dumnezeu să vină în viața noastră, să ne schimbe. Dar întrebarea era, care sunt formele mândriei? Ce anume concret în viața mea trebuie să înțeleg ca să pot să spun, Doamne, ăsta sunt eu. Ăsta este păcatul mândriei mele. Ăsta este exprimarea mândriei mele. Vino, iartă-mă, schimbă-mă. Vedeți, apropo de Iisus Hristos, nu dă buzna peste noi. Păi da, mândria asta face. Mă oprește pe mine să las pe Hristos să fie Domn. Vie împărăția ta și facă-se voia ta. Păi cum în cer, așa și pe pământ. Este rugăciunea care Iisus i-a învățat pe ucenici. Dar ce înseamnă asta la modul personal? Pentru că domnia lui Hristos trebuie să vină în viața mea. Eu trebuie să o cer, să o vreau. Dar trebuie să înțeleg despre ce este vorba. Că ea nu poate locui pe același loc cu mândria mea, cu eu-ul meu. Să zici, mândria este în esență închinare la mine însumi. Ai observat cum te închin la tine? Pentru că dacă contează mai mult decât ar trebui când mă uit în oglindă și am frustrări că nu știu ce, câte coșuri mi-au ieșit sau nu știu ce alte chestiuni de genul ăsta sau nu stă bine geaca, trebuie să-mi iau alta sau mai știu ce, sunt indicii că undeva pentru mine ceea ce conta sau ce contează cu adevărat i-a ocupat locul. Părerea lui Hristos nu mai e pentru mine la fel de importantă cum a fost odinioară. În 1 Corinteni 4:1 spune Pavel, ce lucru ai pe care să nu fii primit? Și Doamne, când ne închinăm la lucruri, asta e tendința noastră. Le slujim și muncim pentru ele, ne dăm viața. Mergem prin foc, prin soare, din soare, pentru că trebuie, nu? Și totuși, prin comparație așa, cu riscul de a fi impertinent, cum ar spune unii, oare care este închinarea noastră față de Dumnezeu, care contează, apropo? Ce lucru pe care ai să nu fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum l-ai fi primit? Asta este pericolul nostru. Îndepărtăm Domnia lui Hristos când lucrurile din viața noastră ocupă locul. Îi ocupă locul practic lui Iisus Hristos. N-ajungem la ceea ce Ioan ne invită. Dacă ne mărturisim, ce? Păcatul. El spune că este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu ajungem niciodată la curățirea, transformarea sau, dacă vreți, schimbarea de la a dori la realitate dacă nu învățăm să spunem, să ne mărturisim păcatul. Cuvântul original, de multe ori, înseamnă să spui pe nume. Cine poate oare să deschide ochii? Cine poate oare să deschide inima și să am o pocăință care spune, da, păcatul meu este ăsta și idolul meu este ăsta? Se numește TV Smart de 101 sau 102 diagonal. Se numește nu știu ce device. Sau se numește o relație pe care țin cu dinții de ea, dar știu că nu e de la Dumnezeu. Sau se numește un serviciu pe care mi l-am dorit de mult și jertfesc prea mult, pentru că am ajuns să-L pun pe altar inclusiv pe Dumnezeu. Pentru că ajung în lumea noastră și știți foarte bine. Trebuie să minți, trebuie să faci orice. Dacă s-ar putea să-ți ia 25 de ore din 24. Doar. Ajungem să facem lucrul ăsta. Deci, dacă ne mărturisim păcatele. Știți, problema nu sunt lucrurile în sine. Deși asta e tendința noastră. Ce știi tu ce problema am eu? Ce știi tu ce greu e? Ce știi tu cât am suferit eu? Și așa mai departe. Problema este că Dumnezeu spune, vină la mine și lasă-mă să deschid ochii ca să vezi mândria ta, să vezi care sunt formele, ca să pot să te iert, dar nu numai să te iert, dar să și te curățesc. Și ce spune, și toată lumea știe în 1 Ioan 1:9, mai ales dacă stăți în biserică, chiar vă cea București, învățați tot versetul 9, că majoritatea îl știu doar jumate din 9. Dar mai este și un versetul 10. Ce spune versetul 10 din 1 Ioan 1? Spune ceva foarte important, ceea ce arată cealaltă parte a bărcii pe care trebuie să o echilibrăm. Și anume, dacă zicem că n-am păcătuit, știți cum zicem treaba asta? Și vă invit să vă invitați. Care sunt lucrurile, păcatele redefinite, redenumite, scuzate, bine, așa, care ne pune exact în acest verset? Dacă zicem că n-am păcat, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Știți care e problema cu refuzul lucrării Duhului Dumnezeu prin cuvânt? Uite ce spune aici. Cuvântul lui nu mai e în noi. Adică eu pot să îmbrăcesc gura de pomană aici și să mă rog și tu poți să-ți pierzi timp degeaba citind Biblia în fiecare dimineață și seară. Să dacă nu ajungem la capitolul ăsta a mărturisii, când Dumnezeu spune hop și tu să spui aici sunt, când Dumnezeu spune și David a păcătuit și eu spun și eu Doamne, și când citesc despre Pavel care spune fraților să nu fiți invidioși, să zic Doamne, care este invidia mea, cum sunt invidios eu pe fratele meu și pe aproapele meu? Nu să zic, aha, sigur, este despre cutare, este despre altul. Și ce bine, așa am văzut în biserica aia. Și așa niciodată nu ajungem la transformare, nu ajungem la schimbare. Ce mai face mândria? Păi dacă nu lasă pe Hristos să fie Domn, știți ce se întâmplă? Se dezvoltă în noi un caracter urât. Și asta să știți că nu o să vă placă. Nu o să ne placă nici dintre noi. Ce o să spunem acum? Marcu capitolul 7. Și rămânem în ideea aceasta. Suntem în stare să vedem mândria din noi. Să vedem formele mândriei din noi și să le mărturisim ca să fim iertați și vindecați. Marcu capitolul 7, versetul 21. Este o avertizare practică a Domnului. Și ce spune? Căci din lăuntru, adică din inima omului, ies gândurile rele, curviile. Cornescu spune și preacurviile și curviile. La asta se referă. Furturile, crimele, adulterele, lăcomia, răutatea, înșelăciunea, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria și prostia. Sau nebunia. Toate aceste rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Ce spune Iisus aici? Iisus spune în felul următor. Să ne uităm în noi să vedem ce caracter avem. Pentru că dacă în noi, hai să vedem lucrurile acestea. Vedeți mândria unde se află? Dar dacă ne uităm și nu avem timp acum să facem un studiu, vom vedea că din mândrie rezultă toate aceste lucruri. Din mândrie rezultă gândurile rele. Te uiți de sus în jos. Sau și invers, să știți. Începi să te bați singur în cap. Când Dumnezeu spune, ești al meu. Te-am înzestrat. Eu pot să te-l folosesc. Imoralitate. Când te mândrești, uiți să fii fidel. Crime. Și potrivit Domnului Iisus spune, nu trebuie decât să spui lui răspăcut are. Sau nebunule, sau prostule. Totuși ca și ești. Furturi și lăcomii de tot felul. Mamă, ce mi-aș face și eu cu tare lucru. Și uite așa ajungem să călcăm porunca 10-a. Și tot felul de șmecherii le-am numit eu. Furtișagurile ăștia sau pur și simplu înșelăciunile. Sunt la modă. Și toate celelalte lucruri. Blasfemiile și chiar nebunia. Să ajungi din mândrie să fii nerunat. Este o prostie, să știți. Mândria prostește. S-a demonstrat lucrul ăsta. Oamenii aroganți sunt oameni care se prostesc. Nu sunt conștienți de realitate. Și totuși este o virtute în lumea noastră. Ești prost, dar ești apreciat. Pentru că este o prostie să fii mândru, să fii trufaș, să privești de sus în jos. Nu este de semn deloc modelul lui Dumnezeu. Mândria, deci, văzut un caracter urât. Și citeam în duminicile trecute și duminica trecută și altă, din 2 Timotei capitolul 3, o altă listă care arată ce înseamnă caracterul lumesc urât. Dacă vedem în noi lucrurile astea, să știți, baza și cauza este mândria. Noi suntem șefii. Noi alegem, noi decidem. Dar vreau să mai uităm, privim un lucru până nu concluzionăm. Ce mai face mândria cu noi? Mândria face un lucru de care trebuie să luăm în considerare. Privește viitorul nostru și anume aduce rușinea. Proverbe 11 cu 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Dar înțelepciunea este cu cei smeriți, spune. Când vine mândria, vine și rușinea. Aparent să știți că nu prea înțelegem despre ce e vorba. Și nicio problemă că ne aduce aminte de cel puțin trei exemple. Eu am decât două, dar deja acum mi-am adus aminte. L-am spus și duminica trecută. Diavolul, când a păcătuit, a lovit rușinea, dar e un anumit tip de rușine, să știți. O rușine trufașă. Nu mare rușine. Nu mare rușine. Când Adam și Eva au păcătuit, ce s-a întâmplat cu ei? I-a apucat rușinea. Pentru prima oară s-a rușinat de ceea ce au văzut la ei. Dincolo de golicina lor fizică. Împăratul Babilonului, apropo, de Daniel capitolul 4, nu mai deschidem acolo că sunt mai multe versete de citit, o să citesc din câteva. Într-o zi spune că s-a uitat peste împărăția lui, împărăția Babilonului. Era puterea numărul 1 în lume. Și ce a zis? Oare nu este aceasta Babilonul cel mare? Eu am subliniat cuvintele. Babilonul cel mare pe care l-am construit eu. Și acum să ne ascultați la cuvintele acestea și când le subliniez, să ne gândim, oare care e Babilonul nostru? Care sunt lucrurile despre care spunem? Eu l-am construit, eu am muncit. Ca reședință împărătească prin mărăția puterii mele și pentru gloria maiestății mele. Nici nu se sfârșise vorba aceasta a împăratului și cu un glas a coborât din cer zicând: iată ce se poruncește cu privire la tine, împărate Nebucadnețar. Împărăția ți este luată într-o singură noapte, apropo. Te voi izgoni între oameni și locuința ta va fi la un loc cu fiarele câmpului. Te voi hrăni cu iarbă ca pe boi. Și vor trece 7 ani de zile peste tine, până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că el o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul rostit împotriva lui Nabucadnețar. A fost alungat între oameni și a mâncat iarbă cu boii, ca boii. Trupul lui a fost dudat de roa cerului, până când i-a crescut părul și penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. Știți, mai devreme, mai târziu vine rușinea peste noi. Și zice, pentru că Dumnezeu ia în serios. Când îi ocup locul, vei se cera ceea ce ai semănat. Și spune Dumnezeu, eu nu dau, nu împar slava mea cu cine? Cu nimeni. Și totuși, noi redefinim păcatul ăsta. Și spuneam, o să-ți la Nebucadnețar, el s-a uitat peste ce a realizat el. Știți care e pericolul cu ce avem noi în lumea asta? Cu școala noastră, cu școlile noastre, cu diplomele noastre, cu casele noastre, cu mașinile noastre, cu jucăriile noastre. Este să spunem ca și Nebucadnețar. Cumva. Trebuie să descoperim noi. Și spunem, Doamne, deschidem ochii și inima ca să văd cum să pui contra asta. Eu, împărăția mea, mașina mea, casa mea, eu am făcut lucrul ăsta. Și vine rușinea, să știți. Oare care este împărăția noastră la ora actuală? Unde se vede mândria noastră? Dar vreau să mai pun o întrebare. Dar oare cum va fi rușinea noastră? Când va veni vremea să fim rușinați de Dumnezeu? Cum va arăta ea? Știți, de multe ori ne pasă de ce zic oamenii. Și într-un fel e important, dacă vrem să-L cinstim pe Dumnezeu. Dar dacă ne pasă mai mult de ce zic oamenii, renunțând la Dumnezeu, eu vă întreb, o să avem șansa, să știți, în Nebucadnețar, o să spun la sfârșit exemplul lui, a avut șansa să se smerească. Dar eu vă întreb, cine garantează că vom avea șansa pe pământul ăsta să ne smerim? Pentru că Biblia vorbește, Ioan vorbește, de exemplu, și nu numai Ioan, și Domnul Iisus, când vom sta înaintea Dumnezeu, înaintea judecății, vom sta cu capul sus? La cine gândim acum? Păi Dumnezeu mai scoate și asta acum, mă. Păi, deci, așa se pricepe să le pună. Dar realitatea asta e, vine judecata, vine Iisus, iar la noi, cum spune un cântec, și vom sta înaintea Lui. Și toate lucrurile, să știți, vor fi dat pe față. Știți care este una în cele mai mari nesimțiri ale creștinilor și nesimțiri mă refer la faptul că nu mai simt, nu sunt conștienți ale creștinilor din vremea asta. nu sunt în stare să se vadă cum sunt. Pentru că să știți că creștinismul și bisericile arată altcumva, să știți. Arată cu totul și cu totul altcumva. Dacă am fi conștienți, dacă am ști să ne vedem păcatul cum vede Dumnezeu. E foarte simplu. N-ar trebui să se ții pe platare de la amvon, n-ar trebui să știți nicio învățător. Dacă fiecare dintre noi am privi, cum spune Iacov, în oglinda cuvântului. E foarte simplu, dar foarte profund. Apropo, un alt exemplu. Exemplul lumii moderne. Deschideți la Roman, capitolul 1. Să vedeți lumea noastră pe ce se bazează și de ce o bună bucată de vreme, cel puțin 2000 de ani, când vorbea Apostolul Pavel, mâna de Duhul Dumnezeu. Roman, capitolul 1, versetul 28. Cum arată, apropo, mândria în lumea noastră? Modernă. Romanul 1 cu 28 spune: pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte, ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Sunt plini de orice fel de nerăutate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate. Sunt plini de invidie, ucidere, ceartă, înșelătorie, sunt dușmănoși, șoptitori, bârfitori. Îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți sau mândri, apropo, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, necucetați, nu simt promisiunile, sunt fără afecțiune, sau Cunescu spune, fără dragoste firească. Necucetați, nu simt promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși, și deși cunosc hotărârea Dumnezeu, potrivit căruia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar ce vedem noi în fiecare zi la televizor astăzi? Și peste nume. Exact ce spune aici. Ci și încuvințează pe cei ce le înfăptuiesc. Adică răul e bine astăzi. Nu mai e rău. Iată mândria lumii noastre moderne. Și știți ce? În ea trăim noi. Și eu vă întreb, cum ne păstrăm? Ne întinați? Că de dat vina pe săracii oameni, nu putem să facem așa. Iisus a fost în lume. Și asta a fost lucru uimitor la Iisus. Oricum l-au acceptat unii dintre ei. Că dacă era despărțit de cea de auzit și pe ăsta ce mândru este, dacă s-a apropiat de ei și a stat la masă cu ei, uite și ăsta e bețăvan și mâncăcios. Citeam, nu știu, dimineața sau seară, exact textul ăsta. Dar Iisus spune că e iubit. Pentru că știa cine este și El spune, e iubit în smerenia Lui, pentru că a venit la noi. Dumnezeu va pedepsi mândria, să știți. Și toate, Ieremia, de exemplu, spune unui popor mândru, cum e Israelul, o imagine, dacă vreți, într-un fel a bisericii: așa voi nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsura de mare a Israelului, Ierusalimului, Ieremia 13. Dacă vă uitați în capitolul ăla, e mare. Și spune, așa voi nimici. Tot ce spune în Apocalipsa despre distrugerea Babilonului, care este o emblemă a mândriei lumii, toate lucrurile se vor reveni. Și oare suntem noi gata să dăm piciorul la ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim? Caracterul pe care îl vedem în Iisus Hristos, că Dumnezeu vrea să-l facă noi. Și când vom sta înaintea Lui, nu vom pleca capul de rușine. Citeam în dimineața asta în Iacov. Mai deschidem acolo în Iacov capitolul 4 și citim versetul 6. Că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Un citat din Proverbe, mai exact, citează Iacov, Proverbe 3:34. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Cum este, ne întrebam când studiam Iacov și ne întrebăm și astăzi, cum este să-L ai pe Dumnezeu ca dușman? Dar vedeți, noi nu realizăm asta. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu știe și ne poate descoperi pentru noi. Ne înșelăm singuri. Credem că stăm cu Dumnezeu. Dar Biblia nu spune așa, că dacă El nu este pe tronul vieții mele, dacă împărăția Lui nu e toată în viața mea, spune că e dușmanul meu. Stă împotriva mea. Nu e decât o chestiune de timp. Până când se vă dau lucrurile pe față. Și eu vă întreb, cine ne garantează nouă că Dumnezeu ne va da șansă pe momentul ăsta să ne smerim? Pentru că nu spune niciunde că Dumnezeu este obligat. Poate mai văd și eu, arătați. Care e soluția lui Dumnezeu? Ce să facem cu mândria noastră, cu formele, toate formele de mândrie? N-am mai vorbit de faptul că mândria noastră afectează pe ceilalți. Exemplul lui Ezechia și multe alte exemple. Dar ce facem cu mândria? În toate formele ei. Să știți, soluția este aceea, să știți, ca data trecută. Pocăința. Cuvântul în Noul Testament este metanoia, o minte nouă, o minte schimbată. Alți ochelari. Roman capitolul 12, versetul 1 și 2 ne arată că noi suntem creați să fim o jertfă. Viața noastră să fie o jertfă adusă lui Dumnezeu. Trupul nostru spune să ne aducem ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și în versetul 2 spune acolo să nu vă potriviți, citeam și același verset și duminica trecută, să nu vă potriviți cum? Cui? Chipul veacului ăsta, stilul ăsta de viață, care cum este? Citeam în Romani. Capitolul 1. Mândru, fără Dumnezeu. Fără rușine. Nu vă conformați acestui veac. Și spune acolo, lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii. Asta e metanoia. Metaneo înseamnă o minte schimbată. Este o acțiune concretă făcută de cineva. Nu o fac eu. Eu accept în viața mea. Asta e ce face Duhul lui Dumnezeu. Ori de câte ori stau în fața cuvântului Dumnezeu și în loc să fie ca o oglindă necuvântătoare, ca în povești, îl las să-mi spună cine sunt, cum sunt și ce pot face, că Dumnezeu întotdeauna îmi spune cum pot să fac. Îi spune, lasă-mă. Știți, în Apocalipsa, capitolul 3, ajungem imediat acolo, el spune, iată, stau și la ușă și bat. Nu vorbește unor necredincioși, vorbește unei biserici. Și deci ne mai suntem pe aceeași lungime de undă? Ne mai gândim fiecare dintre noi la noi? La mândria noastră? La formele ei în viața noastră? Apropo, există unii creștini care spun că credinciosul, mântuitul, nu mai trebuie să se pocăiască pentru că el a fost iertat de toate păcatele. Vă veniți să credeți? Da. Nu spune Scriptura că el a murit pentru toate păcatele și, într-adevăr, că Hristos a murit pentru toate păcatele care le-am făcut, le face și le vom mai face. Dumnezeu, nu e o surpriză că pe pământul ăsta nu suntem perfecți. Dar este adevărat oare că noi nu trebuie să ne pocăim? Nu trebuie să mai cerem iertare? Nu trebuie să mai căim, să spunem păcatul pe nume? După ce l-am primit pe Iisus ca mântuitor? Hai să ne uităm. Apocalipsa, capitolul 2. Scurt. Nu sunt decât 4 exemple. Iisus vorbește cui? Bisericii. Vorbește gădincioșilor. Pentru că nu vorbește la cărămiz. Biserica, să noi ce credincioși spune, versetul 5, unei biserici din Efes care era preocupată, dar avea o problemă cu inima, sufrea cu inima. Amintește-ți, versetul 5, deci una ai căzut. Și ce spune? Și metaneo, pocăiește-te, schimbă-ți modul de gândire, pentru că acolo pleacă tot. Ce înseamnă, apropo, modul ăsta care trebuie să-l schimbăm? N-am păcătuit. Nu știu chiar așa de rău. Nu eu. Dar eu sunt copilul Domnului. Bă, oare de ce mai există aceste Domnul Iisus gura de pomană aici? Și fă faptele pe care le făcea la început. Dacă nu, voi veni la tine și voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Cu alte cuvinte, pa mărturie. Și puterea Duhului Sfânt în noi. Nu putem să fim nicio mărturie fără Duhul Sfânt în noi, fără Iisus la locul lui. Dacă suntem mândri. Și ori de câte ori alegem altceva decât Iisus, Domn, nu doar Mântuitor, Domn, împărăția Lui în viața noastră, renunțăm la El și viața noastră nu va conta. 2 cu 16, biserica din Pergam. O biserică unică, chiar jertfitoare, dar avea și ea o problemă. Spune, amintește-ți, spune, pocăiește-te, aceeași cuvânt metaneo. Deci dacă nu, în curând voi veni la tine și mă vor zbâi cu ei cu sabia gurii. Lăsaseră în biserica asta ce? Învățături false. Și asta e pericolul. Este o altă formă de mândrie. Când crezi că Dumnezeu nu-i de ajuns, spune el. Vine nu știu cine, Gheorgheș sau cum mai cheamă, care spune, a, asta e să spun eu, care e secretul. Dacă vreți să vă măriți ca biserică, să spun eu care e problema. Cum să faceți evanghelizare și cum să faceți reclamă. Nu fie atât de rele lucrurile, să fim atenți la ce merge în lumea noastră, dar puterea noastră și eficiența noastră nu stă în aceste lucruri. 3:3. Biserica din Sardes. O biserică care îi sedusese numele. Faima ei a pusese de mult. Poate cum suntem și noi. Eram o dată cineva, dar vai de mama noastră ce suntem acum. Spune aici 3:3, amintește-ți deci ceea ce ai primit și ai auzit. Ascultă de acestea și pocăiește-te. Știți, pocăința la Dumnezeu niciodată nu este goală. Adică te gândești tu, oare ce să fac? Nu se spune, uite, care e problema? Cum îi spune la fiecare din biserică, spune, fă ceva. Renunță la modul tău de gândire. Acceptă-mă pe mine. Dacă nu te trezești însă, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine. Asta e riscul bisericii noastre. Să vină Domnul ca un hoț. Așa spune. Și ultimul verset, 3:19. O biserică despre care spuneam că ei vorbește, la Odiseea, care trăia într-o minciună, o reputație falsă. Bogați, de toate aveau, dar nu l-aveau pe Hristos în centru. De fapt, Hristos era afară. Eu mă duc și disciplinez vestul 19 pe cei care iubesc. Fii plin de răvnădă și pocăiește-te. Aceeași cuvânt, meta mea. Fii plin de răvnădă și pocăiește-te. Vedeți, dacă ne uităm în exemplu acesta, pocăința nu e deloc goală, teoretică. Aici spune, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Dacă vrei să te pocăiești, dacă vrei să schimbi gândirea, fii plin de râvnă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Că nu e nimic altceva care să schimbe. TV, show-urile TV, niciun caz nu ne va da o minte după voia lui Dumnezeu, de care nu se rușinăm. Deci ne punem din nou întrebarea, unde este mândria noastră? Care sunt manifestările ei? Trebuie să ne uităm în oglinda cuvântul lui Dumnezeu și așa vom vedea cine suntem. Spuneam că exemple. Revenim în Daniel capitolul 4. Nebucadnețar. El a avut șansa la Dumnezeu să pocăiască. A avut șansa la Dumnezeu să ne dea nouă un exemplu ce trebuie să fac eu atunci când vreau să mă întorc la Dumnezeu cu pocăință. Să mă lepă de mândria mea. El este care a spus, ăsta e Babilonul cel mare care eu l-am făcut. E faima mea, e cinstea mea, e cel mai tare, sunt cel mai șmecher. Și spune când s-au împlinit zilele, Daniel 4:24. Nebucadnețar spune, mi-a ridicat ochii spre cer. Primul lucru, mi-a ridicat ochii spre cer. Să-i da Dumnezeu, pe bune. Mi-am recăpătat judecata. Apropo, judecata de o gândire nouă. L-am binecuvântat pe cel prea înalt și l-am lăudat. Și l-am slăvit pe cel veșnic viu. Știți care e problema? Cum ne dăm seama că suntem mândri? Vorbim prea puțin de Dumnezeu. Vorbim prea mult despre noi. Și nu neapărat despre lucruri bune, și despre ele. Când vorbim prea mult despre problemele noastre, când totul este o problemă, suntem mândri. Pentru că Dumnezeu spune, iată ceea ce fac eu, ce pot face eu. Întotdeauna el vrea să facă ceva. Chiar și atunci când îl aștept pe el și nu se întâmplă nimic. Și atunci el e la lucru. L-am binecuvântat pe cel prea înalt, l-am lăudat și l-am slăvit pe cel veșnic viu. Știți, când ne apucăm să lăudăm pe Dumnezeu, să fim mulțumitori și să-L proclamăm pe El, nu mai avem timp de noi. Asta e realitatea. Așa suntem noi, nu putem pe amândouă, deși vrem. Nu există. Stăpânirea Lui, spune, este stăpânirea veșnică, iar uitați-vă un împărat păgân, cum i-a zis Dumnezeu mintea. Împărăția Lui devenește în generație în generație. Toți locuitorii pământului sunt socotiți ca un nimic. El face ce vrea cu oștirea cerului și locuitorii pământului. Nu este nimeni care să-l poată opri, care să-l poată zice, ce faci? Observați omul ăsta cum Dumnezeu i-a schimbat mintea? Și a spus, Dumnezeu e cea mai tare. El face ce vrea. Și a bună alegerea mea este să-l ascult pe el, să-l las pe el să fie șef. Spune, mi-a recăpărat atunci ce? Judecata. Mi-a fost dată înapoi gloria împărăției mele, măreția și strălucirea mea. Sfinții și nobilii mei m-au căutat din nou și am fost pus iarăși la conducerea împărăției mele. Spune versetul 37, acum da eu, Nebucadnețar, îl laud, îl înalț și slăvesc. Știți ce face smerenia? Opusul mândriei. Asta faci. Îl laudă pe Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu și slăvește pe Dumnezeu. E foarte simplu. Sunt așa indiciile de vieții noastre. Fără să exagerăm. Pentru că vorbele nu spun nimic dacă nu sunt susținute de fapte. Acolo nu vede nimeni, apropo. Exemplul lui Iisus de smerenie, că vă promiteam un exemplu al lui Iisus. Filipeni capitolul 2. Și cu asta încheiem. Oare dacă Iisus este exemplul nostru, unde ne uităm? Mă gândeam așa, poate vi se pare ciudat ce spun. Dacă ar fi fost cineva care să fie mândru cu adevărat și avea și motive, apoi Iisus era. Că o făcea și fără păcat. Și totuși, spune aici în capitolul 2, și uitați la context. Contextul este, nu ne vorbește despre Iisus, ce mare și frumos este El. Nu, în contextul în care noi trebuie să privim la El, spune versetul 1, dacă e vreo încurajare în Hristos, dacă e vreo mângâiere în dragoste, dacă e vreo părtășie cu Duhul, dacă e vreo afecțiune și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un duc și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare din voi a trebuit să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci de și altora. Și ne punem întrebarea, dar de ce nu suntem așa? Aceeași întrebare. De ce nu ne întrecem la lucrurile ăștia? Păi uite de ce. Pentru că Iisus nu e domn și nu este domnul ăla pe care, apropo, nu este abuziv. Este domnul care El însuși a smerit până la moarte, spune. Să aveți voi în gândul acesta. Cine transformă? Tot de aici pleacă. Tot de la o gândire care de Dumnezeu. Gândul lui Hristos, măcar că avea natura Dumnezeu, n-a considerat ca fi una cu Dumnezeu, e un lucru de apucat. Și s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui, Iisus, să plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Și în caz că nu ne-am prins ce avem de făcut, uite ce spune. De aceea, adică datorită lucrurilor astea, datorită lui Hristos, care s-a smerit, spune, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este cel care lucrează în voi. Asta e vestea bună. Și astfel voi aveți și voință și veți putea și lucra după buna lui plăcere. Adică El ne dă și voința și înfăptuirea, cum spune în Corinescu. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți, fără să vă certați, ca să fiți fără pată și curați copiii lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Străluciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos, că n-am alergat în zadar și că n-am tudit degeaba. Deci asta este partea, să zicem, pragmatică, practică. Cel care ne învață smerenia este în stare să ne învețe și pe noi acest lucru. Dar trebuie să privim la El. Trebuie să renunțăm, trebuie să vină momentul când să spunem nu mai vreau să privesc la nimic altceva. Nici la mine, nici la ce pot eu. Vreau să fac lucrurile așa cum am fost menit. Vreau să trăiesc pentru Hristos pentru că sigur nu aveam niciun regret. Cum spunea cineva, a trăi pentru Hristos înseamnă o trăire fără regret. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru ocazia care ne-o dai. Cu siguranță că nu, Tu nu ești obligat la nimic cu privire la noi. Ceea ce ne trebuia ai făcut prin Domnul Iisus. Cu adevărat. Și L-a murit pentru noi, oferindu-ne șansa de a renunța la noi, la mândria noastră de a accepta Domnia Ta în viața noastră, cu tot ceea ce înseamnă ea, iertare și transformare. Doamne, ajută-ne să avem înțelepciunea aceasta la Tine, care L-a pătruns și pe Nebucadnețar, să recunoască că Tu ești Domn, Tu ești Stăpân și cine e de partea Ta sfârșește întotdeauna bine. Poate nu pe pământul acesta, dar, Doamne, ce este viața aceasta în comparație cu veșnicia? Te rugăm să, prin Duhul Duce Sfânt, să ne deschizi mintea, să ne miști inima, simțirea noastră, Doamne, să fie atinsă într-un mod miraculos de Tine. Pentru că Tu meriți toată închinarea noastră, meriți viața noastră și meriți slujirea noastră. Meriți să ne purtăm unii cu alții, făcându-ți cinste. Să ne purtăm cu cei din lumea aceasta, Doamne, așa cum Tu Te-ai purtat. Pentru ca să putem să nădăjduim că Tu vei lucra. așa cum a lucrat în viața noastră. Să nu așteptăm în zadar, nefăcându-ne partea noastră, Doamne, pentru că Tu ești împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dai har. Doamne, vrem să ne înveți lucrul ăsta pe fiecare dintre noi și să ne ajut să ne bucurăm de lucrarea Ta în noi. Să ne bucurăm în a fi smeriți, umili, lăsându-te pe Tine întotdeauna în față. Să ne bucurăm în a fi pietre de propășire unii pentru ceilalți, înaintare. Nu pietre de potiniere, stâlpi în care să ne lovim unii de alții și să ne descurajăm. Doamne, ajută-ne la aceasta și ajută-ne credințele noastre. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.